Center, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańska administracja cofnęła dofinansowanie dla Radia Wolna Europa. To prezent dla Łukaszenki, tak likwidację Radia Swoboda komentuje białoruska opozycja. Belgijskie browary wysyłają więcej piw do Ameryki, bo boją się ceł. Donald Trump ograniczył działalność Agencji do Spraw Mediów Globalnych, która nadzoruje Radio Wolna Europa. Cofnięcie dofinansowania będzie dotyczyć także innych nadawców działających na terenie Stanów Zjednoczonych, wcześniej wspieranych przez rząd, jak słynny Głos Ameryki. Uchwalony wcześniej przez Kongres grant finansujący rozgłośnie został zakończony. Prezes i dyrektor generalny Radia Wolna Europa, Steven Kapus, napisał, że anulowanie umowy o dotację jest ogromnym darem dla wrogów Ameryki. Irańscy ajatollahowie, chińscy przywódcy komunistyczni i autokraci w Moskwie i Mińsku zaczną świętować nasz powolny upadek po 75 latach. Zapewnienie naszym przeciwnikom zwycięstwa uczyniłoby ich silniejszymi, a Amerykę słabszą, czytamy w oświadczeniu. W całej bogatej historii korzystaliśmy z silnego dwupartyjnego wsparcia. Bez nas prawie 50 milionów ludzi w zamkniętych społeczeństwach, którzy co tydzień polegają na nas w kwestiach rzetelnych wiadomości i informacji, nie będzie miało dostępu do prawdy Ameryce i świecie, napisał Kapus. Z kolei pracownicy Radia Głos Ameryki zostali wysłani na płatny urlop administracyjny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Likwidacja Radia Swoboda to prezent dla Aleksandra Łukaszenki, tak niezależne białoruskie stowarzyszenie dziennikarzy komentuje decyzję amerykańskich władz. Wiceszef białoruskiego stowarzyszenia dziennikarzy powiedział Polskiemu Radiu, że Radio Swoboda docierało z niezależną informacją na Białoruś od czasów sowieckich pod czasy łukaszenkowskiej dyktatury. Dzięki Swoboda ludzie na Białorusi dowiadywali się prawdy m.in. o Czarnobylu, ale też prawdy podczas protestów w 2020 roku, kiedy dziennikarze Radia Swoboda zatrzymywano za relacjonowanie wydarzeń. Wstrzymanie pracy to ogromny prezent dla Łukaszenki i przeszkoda dla Białorusinów, bo obecnie niewiele jest źródeł prawdziwej informacji. Łukaszenka po sfałszowanych wyborach w 2020 roku i brutalnym stłumieniu opozycyjnych demonstracji zlikwidował też na Białorusi resztkę niezależnych mediów. Wielu dziennikarzy, w tym Radia Swoboda, na wiele lat trafiło do łagrów. Aktywna niedziela dla wielu kandydatów na prezydenta. W planach rywalizujących o Pałac Prezydencki są spotkania z wyborcami, odwiedziny w remizach i konferencje prasowe na rynkach miast. Karol Nawrocki odwiedza dziś centralno-południową Polskę. Podczas intensywnego dnia będzie w trzech województwach: wielkopolskim, opolskim i łódzkim. Przed południem kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość spotkał się z przedsiębiorcą w Łęce Opatowskiej, odwiedzi też kompleks sportowy i spotka się ze strażakami OSP. Rano kandydat partii Razem, Adrian Zandberg w Tarnobrzegu, mówił o konieczności rozwoju lokalnego transportu publicznego. Inwestycje w kolej, inwestycje w transport publiczny, one nie mogą kończyć się na kilku szybkich połączeniach pomiędzy największymi miastami. Musimy w najbliższych latach rozbudować połączenia lokalne, rozbudować transport lokalny. Kandydat odwiedzi też dziś Sandomierz, a w Radomiu spotka się z wyborcami w amfiteatrze. Aktywny jest też Grzegorz Braun, który odwiedza dziś Małopolskę od Dąbrowy Tarnowskiej przez Proszowice na Wieliczce, skończywszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Niektóre browary w Belgii przyspieszają eksport do Stanów Zjednoczonych w obawie przed cłami. Prezydent Trump zagroził 200% stawkami na alkohole z Unii, jeżeli ta zdecyduje się na działanie odwetowe za amerykańskie cła na stal i aluminium. Belgia słynie z wielorakich rodzajów piwa. Niektóre belgijskie marki za oceanem są dość drogie, a obłożenie ich 200% cłami spowoduje, że ceny poszybują. Dlatego teraz eksport przyspiesza. Nawet niepełne kontenery są wysyłane jak najszybciej do Stanów Zjednoczonych. A jeśli chodzi o cały europejski przemysł alkoholowy, to stoi on w obliczu strat w wysokości 13 miliardów euro, jeśli Donald Trump zrealizuje swoje groźby. Najbardziej natomiast ucierpią producenci win. Tu straty mogą wynieść ponad 5 miliardów euro. Stany Zjednoczone stanowią 1/5 całkowitego eksportu z Unii. Straty europejskich producentów piw będą mniejsze, nieco ponad miliard euro. 12% unijnego eksportu tego trunku trafia do USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. klimat. Jakość powietrza w Kluczborku na Opolszczyźnie jest dostateczna, w pozostałej części kraju jest dobra albo bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi prawie 43%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Z trzema medalami z Mistrzostw Świata wróci reprezentacja Polski w short tracku. W sobotę srebro wywalczyła sztafeta kobiet, a dziś brązowe krążki sztafety mieszanej oraz Natalii Maliszewskiej indywidualnie w wyścigu na dystansie 500 metrów. Wiedziałam, że to jest coś, nad czym ja jeszcze w tym sezonie po prostu cały czas pracuję. I no raz byłam rzeczywiście blisko medalu, ale jednak gdzieś ta taka rywalizacja była zupełnie inna i moje odczucie wewnętrzne jako zawodnika było zupełnie inne. Tu od samego początku czułam się w sumie dobrze, nie chcę tak latać i mówić, że bardzo dobrze, ale naprawdę przysłowiowo łyżwy mi się kleiły do lodu, mogłam się wrzucać w wiraż i mogłam po prostu robić wszystko. Natalia Maliszewska do kraju wróci w sumie z trzema medalami. Oprócz indywidualnego krążka wywalczyła także medale w sztafecie kobiet i sztafecie mieszanej. W Mistrzostwach Świata w Hamar rywalizują również panczeniści. Polacy bez sukcesów. Dziś Natalia Jabrzykska zajęła 12 miejsce na dystansie 1500 metrów. Złoty medal zdobyła Holenderka Joy Benet. Walcząca o utrzymanie Puszczanie Połomice wygrała z Piastem Gliwice 2-1 w meczu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To było pierwsze zwycięstwo Puszczy na własnym stadionie nazywanym Stadionem do Quidditcha. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Mołdawianin Artur Kraciun. Dzięki temu zespół z Niepołomic awansował na 14. miejsce w tabeli. Niedawno rozpoczął się mecz Zagłębia Lubin z Koroną Kielce. Zagłębie prowadzi 1-0. Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa, to o 17.30. Ciekawie również zapowiada się mecz o 20.15, w którym Jagiellonia Białystok podejmie Lecha Poznań, mówi pomocnik Lecha Radosław Murawski. No myślę, że teraz już każdy mecz będzie za 6 punktów. Był taki moment, kiedy można było odskoczyć reszcie ligi. Tego się nie udało i teraz jakby my się skupiamy na każdym kolejnym przeciwniku. Ostatnio mieliśmy Stal Mielec, teraz mamy Jagiellonię i to jest mecz jak każdy inny dla nas. Początek o 20.15. Do końca dnia pogodnie, na północy będzie więcej chmur, które przyniosą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od 1 do 9 stopni wieczorem i w nocy już pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. Już dziś po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chłynu.

To zespół Barto w piosence Lieto Plamia. Jedno ogłoszenie gramatyczne, ortograficzne. Bartek Bielecki, nasz wydawca, słusznie zwrócił uwagę, że powiedziałem w cudzysło, powinienem powiedzieć w cudzysło, teraz już wszystko pomyliłem, w cudzysłowie się mówi, a ja powiedziałem w cudzysłowiu. Dzieci, nie próbujcie tego w domu, mówi się w cudzysłowie, to jest odpowiednia forma. A teraz przechodzimy już do meritum sprawy, dlatego że 11 marca w Dżuddzie, czyli mieście Arabii Saudyjskiej, delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych ogłosiły, że doszły między nimi do porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą. Na mocy porozumienia oba państwa mają stworzyć zespoły negocjacyjne, a natychmiast po spotkaniu Amerykanie odblokowali pomoc wojskową i wywiadowczą dla ukraińskiej armii. Oczywiście w tym wszystkim tkwi przysłowiowy szkopuł, dlatego że aby doszło do zawieszenia broni, potrzebna jest zgoda Rosji, a prezydent Rosji Władimir Putin już odpowiedział, oczywiście tłumacząc z putinowskiego na nasze, że w sumie zawieszenie jest spoko, dlaczego by nie, ale wymienił kilka warunków. Jak wiadomo, w dyplomacji to, co znajduje się po ale, jest najważniejsze, a to, co przed, zupełnie nie ma znaczenia. A co jeszcze istotniejsze, jego doradca Uszakow, często doradcy Putina, mówią to, czego on nie może albo nie chce powiedzieć głośno, nazwał porozumienie imitacją i kto wie, czy przewrotnie nie należy mu przyznać racji. O to zapytam dr Alenę Babakową, dziennikarkę, badaczkę migracji i wykładowczyni uczelni Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani pomyślała, jak delegacja ukraińska i amerykańska wyszły i ogłosiły zawieszenie broni? Trochę mnie to przypomniało stary dowcip o kupieniu kozy i później wyprowadzeniu kozy. Czy widzieliśmy przed 28 lutego, kiedy to nastąpiła słynna kłótnia w gabinecie owalnym, czyli White House przekształcił się na Fight House, że bez wsparcia Stanów Zjednoczonych Ameryki Ukrainie będzie bardzo ciężko prowadzić tę wojnę z Rosją? Tak, widzieliśmy. Więc to, że Trump w ten sposób spróbował nacisnąć na Kijów, to było do przewidzenia. Zresztą jeszcze przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi w Kijowie rozmawiano o takiej ewentualności. No cóż, tylko powiem, że raczej spodziewano się to w ciągu pierwszego roku prezydentury Trumpa, a nie pierwszych dwóch miesięcy. Ja bym powiedziałam tak. Z punktu widzenia Ukrainy, not great, not terrible, czyli nie cudownie, nie strasznie. Natomiast zdecydowanie jakby lepszy klimat rozmów niż po spotkaniu Zelenskiego i Trumpa w Waszyngtonie. I teraz piłeczka w jakiś sposób została przerzucona na stronę rosyjską. Czyli Ukraina pokazała generalnie to, co Trump chciał, żeby pokazała. Czyli wolę do zawarcia jakiegoś porozumienia. Podkreślę, na razie nie mówimy o żadnej umowie pokojowej. Mówimy na razie tylko o rozejmie. Więc piłeczka jest po stronie rosyjskiej i to teraz Rosjanie mają wypowiedzieć się w tej sprawie. Co prawda, jak sam pan redaktor podkreślał, już nawet bez Putina Uszakowa już wielokrotnie docierały sygnały w Moskwie, że na razie to zawieszenie broni w interesie rosyjskim nie leży. Sytuacja na froncie układa się, no powiedzmy, być może nie 100% po myśli Putina, ale jednak aż tak źle z punktu widzenia Rosji też nie wygląda. Jest gospodarka rozpędzona zgodnie z potrzebami wojennymi. I przestawienie jej na tory bardziej pokojowe byłoby z punktu widzenia utrzymania tej stabilności rubla, utrzymania stabilności gospodarki, byłoby dla Rosjan problematyczne. Poza tym pozostaje ta duża, rozrośnięta rosyjska armia, która w przypadku rozejmu, a później ewentualnie pokoju, miałaby wrócić do domów. Co się dzieje, gdy żołnierze rosyjscy w tym między innymi byli więźniowie kolonii karnych, które byli skazane nawet za ciężkie przestępstwa, ale zostali zwolnieni właśnie pod warunkiem tego, że będą brali udział w działaniach wojennych na froncie. Co się dzieje, kiedy ci ludzie wracają do domów? No niestety widzimy z wiadomości zwiększona przemoc, zabójstwa, w najlepszym przypadku PTSD. Więc powrót tych ludzi do domu, ewentualna jakaś taka ich większa podmiotowość najpierw w życiu lokalnym, a później być może nawet w życiu regionalnym, bo broń Boże, federalnym. A jeszcze być może jakieś zjednoczenie w siłę polityczną, która by po jednej stronie cieszyłaby się jako takim poparciem społecznym, a po drugiej stronie no miała jeszcze doświadczenie walki organizacji. Z punktu widzenia rosyjskiego reżimu wyglądają jako wysoce problematyczni. Więc zresztą w ten sposób potoczyła się i wizyta amerykańskiego wysłannika do Moskwy, Witkowa, który, no jak złośliwie mówią, nawet 8 godzin czekał na spotkanie z Putinem, czyli został upokorzony po prostu na maksa. Ale pani powiedziała coś ciekawego, że kiedy żołnierze wrócą, to tam może się obudzić jakaś aktywność obywatelska, to by oznaczało, że wrócił albo istnieje jakiś taki strach, który występował nawet u Stalina, który kazał wsadzać żołnierzy wracających z frontu do łagru na wypadek, gdyby przyszło im się buntować, czy wprowadzać, albo opowiadać to, co widzieli na Zachodzie? No nie aż tak wprost ze Stalinem było, to było jednak nieco bardziej zniuansowane, ale wracając do sytuacji dzisiejszej. Czas od czasu i do polskiej przestrzeni medialnej przedostają się różne sondaże opinii społecznej z Rosji, które no moim zdaniem jednak jako badaczki dyscyplin społecznych no nie są do końca miarodajne. Pytanie ludzi w państwie prawie totalitarnych, co oni sądzą o poszczególnych procesach społecznych, no jednak jest bardzo nie fair, czyli te wypowiedzi będą bardzo zniekształcone. Ale tym niemniej, wiemy, że jest znacząca część społeczeństwa rosyjskiego, w której ta wojna, albo przynajmniej uczestnicy tej wojny, cieszą się wsparciem i poparciem. Z działań Putina widzimy, że jeżeli on gdziekolwiek widzi zagrożenie dla swojego reżimu, to jest zagrożenie po prawej stronie, nie po lewej. Nie od społeczeństwa obywatelskiego, nie od liberałów. Tak mocne represje przeciwko Nawalnemu i jego organizacjom. Zresztą były spowodowane między innymi tym, że Nawalny próbował grać na jego polu elektoralnym, był takim prawym skrzydłowym. Owszem, gdzieś tam przemycał agendę liberalną, agendę demokratyczną, ale tym niemniej przynajmniej w swojej retoryce, w chwytach retorycznych, szczególnie pod koniec lat 2010, kiedy był jeszcze bardzo aktywny i popularny, właśnie bił ten taki narodowy, właśnie taki bardzo prawicowy nurt. Widzimy, co się stało z Igorem Strzelkowym, czyli twarzą Rosji podczas początku wojny na Donbasie w 2014 roku. Człowiek, który był bardzo medialny, popularny w mediach społecznościowych i najpierw przez Rosję właśnie lansowany. Okazało się, że w tej sytuacji, kiedy on jest nieco bardziej radykalny niż Putin, czyli wypowiada się krytycznie o działaniach rosyjskiego Ministerstwa Obrony, wypowiada się krytycznie o to, w jaki sposób rosyjskie Ministerstwo Obrony wyposaża żołnierzy, w jaki sposób awansuje oficerów, kierownictwo wojsku, został uwięźniony. Więc to właśnie od tej prawej strony, a jeszcze bardziej zmilitaryzowanej, to tego zagrożenia boi się reżim rosyjski. Zresztą przypomnijmy sobie próba puczu ze strony byłego współpracownika Putina, jak to się mówi, jego kucharza Prigożyna. To jak na razie jedyna taka, jako taka, jeżeli nie udano, to przynajmniej spektakularna próba nie obalenia, ale challenge'owania władzy Putina. To zanim zacznę pytać o społeczeństwo ukraińskie, to posłuchajmy przez chwilę materiału Maćka Jastrzębskiego o reakcjach po obu stronach. Bardzo dobre i produktywne, tak o rozmowach przedstawiciela Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem napisał Donald Trump. Zdaniem amerykańskiego przywódcy jest bardzo duża szansa, że okropna, krwawa wojna w końcu dobiegnie końca. Wcześniej Władimir Putin oświadczył, że propozycja zawieszenia broni jest słuszna, ale są niuanse, które wymagają uzgodnienia. Chodzi o wskazywane już wcześniej przez dyktatora i jego współpracowników tak zwane pierwotne przyczyny konfliktu. W rozumieniu Moskwy to m.in. wycofanie wojsk wojsk NATO z regionów graniczących z Rosją i wstrzymanie procesu integracji Ukrainy z sojuszem. Tak mówi na ten temat redaktor naczelny Nowej Gazety Europa, Kirill Martynow. To jest w jego logiki перемирие означает, że według jego logiki Ukraina powinna być bezbronna i nie przeprowadzać mobilizacji, a za miesiąc rozbrojoną i zdemobilizowaną Ukrainę będzie można wziąć militarnymi i politycznymi metodami. W tym sensie fraza Putina, że on godzi się, ale ma pewne uściślenia, niczym nie różni się od tych oświadczeń, które rosyjski dyktator wygłasza w ostatnich latach. On liczy, że może poprzez Trumpa rękami Trumpa osiągnąć te warunki zakończenia wojny, które proponował zawsze, że Ukraina stanie się terytorium zależnym od Rosji, niezdolnym do samoobrony, nie będącym członkiem zachodnich bloków, nie otrzymującym zachodniej pomocy wojskowej. Nie wchodzący w zachodnie wojenne bloki, nie получающий zachodniej wojennej pomocy. Wołodymyr Załański nie wierzy w dobre intencje Władimira Putina. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha wyraził pogląd, że Putin chce kontynuować wojnę, jego słowa są tylko zasłoną dymną. Natomiast część komentatorów niezależnych nazwała Putina oszustem z KGB. Analityk Ariel Cohen uważa, że Donald Trump ma swój plan, który polega na wykorzystaniu rozmiękczonej Rosji do gry przeciwko Chinom, ale Trump może się mocno rozczarować. Ja думаю, что переговоры будут дольше. Sądzę, że negocjacje będą dłuższe niż tego chciałby Trump. On podaje jakieś terminy, on chce to zakończyć jak najszybciej, na przykład do Wielkanocy, ale będzie to trwało znacznie dłużej, bo Rosja wysuwa coraz to nowe żądania, uzasadniając swoje stanowisko przewagą na polu walki. Spójrzmy jednak nie z pola walki, ale dość szeroko na tę sytuację. Co osiągnęła Rosja w ciągu 3 lat wojny? Ano, straciła ogromne rynki swoich surowców, musi drukować pieniądze i ma inflację ponad 20%. Jeśli Trump sądzi, że uda mu się przywrócić Rosję do grupy G7 i w ten sposób odciągnąć ją od Chin, to on się myli. Z obecnym moskiewskim reżimem coś takiego się nie uda. Tymczasem ważą się losy operacji kurskiej Ukrainy. Ukraińska armia wkroczyła do obwodu kurskiego w sierpniu, utrzymując pozycję, a nawet rozszerzając kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, realizowała 2 cele. Odciągnięcie części rosyjskich sił od głównej linii frontu i uzyskanie atutu przetargowego w przyszłych negocjacjach pokojowych. W ocenie Rusłana Lewijewa z Conflict Intelligence Team cel polityczny stał się nieaktualny, ponieważ Stany Zjednoczone za prezydentury Donalda Trumpa jako pośrednik w negocjacjach nie wzięły tego elementu pod uwagę. Analityk potwierdził, że Rosja zajęła miasto Sudża i spycha Ukraińców w stronę obwodu sumskiego. Patrząc na dane geolokacyjne, które analizujemy, widzimy, że rosyjscy żołnierze są już we wszystkich punktach miasta. Można więc potwierdzić, że Sudża jest pod kontrolą rosyjskich wojsk. Można potwierdzić, że Sudża pod kontrolą rosyjskich wojsk. Na alarm biją także eksperci obserwujący wydarzenia na tzw. froncie wojny informacyjnej. Cofnięcie finansowania amerykańskim projektom stacji radiowych, portali i stacji telewizyjnych, które obnażyły rosyjską propagandę i informowały o wydarzeniach w krajach o zdławionych prawach i wolnościach obywatelskich, jest ich zdaniem na rękę Putinowi i daje mu przewagę w lansowaniu nieprawdziwego punktu widzenia wydarzeń bieżących i historycznych. To Maciek Jastrzębski, który zebrał relacje na temat reakcji i Ukraińców, i Rosjan po ogłoszeniu zawieszenia broni, choć to jest błędne, to nie jest ogłoszenie zawieszenia broni, tylko jakiejś wstępnej formy porozumienia. Pani Oleno, po tym jak doszło do kłótni w gabinecie owalnym, podobno Zełenskiemu bardzo skoczyło w sondażach. Pani uważa, że to rzeczywiście jest tak, że ta kłótnia spowodowała masowe poparcie Ukraińców, czy raczej nie? Ja bym powiedziała, że zdecydowanie miała efekt pozytywny. Donald Trump bodajże jakiś czas jeszcze przed tym spotkaniem w gabinecie owalnym mówił, że poparcie dla Zełenskiego w tej chwili nie przekracza 4%, co jest kłamstwem po prostu mega. Przed wyjazdem do Waszyngtonu 2 tygodnie temu poparcie dla Zełenskiego było w okolicach 52-53%, czyli ciągle ponad połowa Ukraińców popiera jego działalność. Był taki moment w poprzednim roku, kiedy było raczej w okolicach 40%, ale później tak troszkę się odbiło. Natomiast po tym, jak wrócił z Waszyngtonu, wzrosło o 15%. Czyli jeżeli by, bardzo hipotetycznie rozważając, na marginesie ponad 60% Ukraińców mówi, że nawet jeżeli będzie rozejm, nie można w tym czasie przeprowadzać wyborów, ale nawet jeżeli by teoretycznie teraz przeprowadziliśmy wybory prezydenckie, no jest takie prawdopodobieństwo, że Zełenski ich wygra z podobnym wynikiem jak w 2019 roku, a przypomnę, że wtedy miał 73% głosów, czyli takie bardzo przekonujące zwycięstwo dla kraju demokratycznego. Ukraińcom się spodobało, że Zełenski nie został takim chłopaczkiem do bicia. Że to, co wiele ekspertów od protokolu, od stosunków międzynarodowych odebrało nie jako asertywność, tylko jako zbędną agresję. Ja nawet czytałam takie wersje, że w polskim komentariacie po prawej stronie, że to jest właśnie ustawka Zelenskiego, że on specjalnie to sprowokował, że to jest po prostu taki podstęp. Nie. Ukraińcy właśnie bardzo dobrze się utożsamili ze swoim prezydentem w tej sytuacji, że jeżeli nawet on nic nie ugrał w tym spotkaniu, w sensie takim praktycznym, materialnym, to on przynajmniej nie pozwolił mówić kłamstwo o tej wojnie, a prawda w tym sensie jest dla nas naszą mocą. Spodobało mi się takie wytłumaczenie jednej psycholożki politycznej, dlaczego Ukraińcy tak poparli Zelenskiego, tak z nim się utożsamili. W społeczeństwach poradzieckich taka powszechna przemoc, i nie tylko przemoc fizyczna, ale przemoc emocjonalna, bullying w szkole, jest niestety doświadczeniem bardzo powszechnym. Więc wiele osób jeszcze z dzieciństwa, z wieku nastolatkowego pamiętają doświadczenie, kiedy ty musisz siedzieć w towarzystwie jednego czy dwóch gości, które rozmiarowo są większe od ciebie, w jakiejś takiej nieformalnej hierarchii społecznej zajmują wyższą pozycję i musisz wysłuchiwać różne przykre rzeczy o sobie, w ich obecności, kłamstwa, wyzwiska. I każdy przecież w dzieciństwie marzył, że im się przeciwstawia. Że nie siedzi tak, gęba na kłodkę, tylko mówi, że nie pozwolę siebie, swoje otoczenie, swoją rodzinę, swoje towarzystwo tak traktować. Więc Zelenski w tym sensie, zachowując się tak, jak się zachował, no nie tylko zdaniem Ukraińców właściwie się zachował w kontekście negocjacji wokół pokojowych, ale w takim sensie by powiedział nawet psychoterapeutycznym, że można zawalczyć o swoje, nawet jeżeli sytuacja dla ciebie nie jest korzystna. A jak zareagują Ukraińcy, kiedy jednak Zełenski, bojowy, będzie zmuszony do zawarcia jakiegoś pokoju, ułomnego pokoju z punktu widzenia Ukraińców, podczas gdy właściwie trudno znaleźć w Ukrainie w tym momencie chociaż jedną rodzinę, która by od wojny nie ucierpiała? To znaczy Ukraińcy będą zadawali pytanie, to po co myśmy walczyli przez 3 lata? Widzi pani jakieś sensowne scenariusze? Badania opinii społecznej, które są przeprowadzane w miarę regularnie, w tej chwili nam wskazuje, że około 25, no maks 30% społeczeństwa ukraińskiego mówi, że nie należy się godzić na jakiekolwiek inne warunki niż przywrócenie Ukrainy do granic, jeżeli nawet nie 91, to przynajmniej 2022 roku. Większość jednak jest w stanie zaakceptować rozejm, pokój jako taki na jakichś warunkach. Ja bym powiedziała tak, ja myślę, że społeczeństwo no ciężko, ale przełknie formalne, ale nieprawne pogodzenie się na utratę pewnej części terytoriów. Natomiast czego nie przełknie? To, co Rosja wymaga w tej chwili na Ukrainie, czyli ograniczenie liczebności ZSU, ukraińskich sił zbrojnych, ograniczenie potencjału ukraińskiego kompleksu wojenno-industrialnego oraz zaprzeczenie ukraińskich aspiracji do członkostwa w strukturach euroatlantyckich. Jeżeli Zełenski tylko podpisze coś, co będzie zawierało jakby terytoria, może jeszcze jakieś takie rzeczy, no powiedzmy, symboliczne, obyczajowe, nazwijmy je tak, ja myślę, da się z tym pogodzić. Jeżeli to będzie to pociągało ograniczenie praw ZSU, które cieszą się super autorytetem w społeczeństwie, nie. Doktor Olena Babakowa, wykładowczyni uczelni Wistula, dziękuję. Lena, ukraińska piosenkarka w utworze Realność, to teraz porozmawiamy o nowym premierze Kanady i w ogóle o Kanadzie, dlatego że spotkała mnie niezwykła przyjemność. Małgorzata Sic, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Reporterka, autorka książek reporterskich, między innymi o Korei Południowej i Finlandii, ale od półtora roku mieszkająca w Kanadzie. I o tej Kanadzie artykuły pani Małgorzaty mogą państwo przeczytać między innymi w Tygodniku Powszechnym. Bardzo polecam, ale mówię, że mam szczęście, dlatego że pani na moment przyjechała do Polski i w tym momencie panią uchwyciłem. To zacznę z grubej rury. Mówi się, że dymisja Justina Trudeau to jest koniec ery wokizmu w Kanadzie. Czy pani to tak postrzega, w sensie takiej lewicowo-liberalnej agendy pchanej siłą na to społeczeństwo? Wow, rzeczywiście zaczynamy z grubej rury. Wydaje mi się, że taki moment, początek końca tej epoki, którą rzeczywiście możemy jakimś wokizmem nazwać, to już się zaczęło w trakcie protestów trackersów w czasie pandemii COVID. Wtedy to rząd Kanady podjął wiele takich decyzji, które są bardzo niepopularne i które bardzo wpłynęły na niepopularność partii liberalnej Justina Trudeau, między innymi utrudniając osobom z klasy pracującej, między innymi osobom, które muszą prowadzą dużo handlu i transportu między Stanami a USA, uniemożliwiając im tak naprawdę prowadzenie dalej działalności. Więc w ten sposób Justin rzeczywiście trochę tą klasę robotniczą stracił. Natomiast fascynujące jest to, że Justin, który złożył dymisję 6 stycznia, w momencie, gdy miał najgorsze notowania w ogóle w historii Kanady od bardzo wielu premierów, nagle teraz właściwie wychodzi z tarczą, a nie na tarczy, bo jego notowania przez te ostatnie parę miesięcy wzrosły. Jest teraz naprawdę znowu na fali, ale to też dlatego, że wydaje mi się, że liberałowie, może to jest właśnie tak koniec tej ery woke, liberałowie teraz są zupełnie inni. Teraz mamy Marka Carney, który jest premierem, który jest bankierem, który jest technokratą. Dawniej zajmował się Bankiem Kanady i nawet Bankiem Anglii. Był pierwszym w historii Wielkiej Brytanii nie Brytyjczykiem w tej roli. I to jest człowiek, który jest chrześcijaninem, chodzi do kościoła, popiera całkowicie sprawiedliwość społeczną i te miękkie jakby społeczną politykę, ideologię Justina Trudeau, ale to jest osoba, która pierwszego dnia, pierwsza decyzja to było koniec z podatkiem węglowym. Więc tu już widzimy, że w jakiś sposób to, że konserwatyści od tak dawna są na górze rankingów, wpłynęło też na to, jak partia liberalna musi teraz operować. Oni muszą się zwrócić trochę do tego, czego ludzie oczekują. Ludzie teraz nie mają czasu na takie właśnie woke kwestie, nie mają czasu myśleć o sprawiedliwości społecznej. Zresztą te sprawy są bardzo mocno już załatwione w Kanadzie. To nie ma tak, że Kanadyjczycy muszą walczyć teraz o równość małżeńską. To już jest, jakby wiele tych spraw jest już załatwione, a z kolei mamy problemy z kryzysem kosztów życia, mamy problemy z inflacją. No i teraz oczywiście mamy wojnę handlową z USA i to jest temat, który po prostu nie schodzi z ust Kanadyjczyków, przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam. To jest coś, o czym się mówi bez przerwy. To jest coś, co jest wszędzie, w kawiarniach i mamy zamiast Americano, Canadiano. W sklepach mamy baloniki z napisem, to jest produkt z Kanady, to jest wyprodukowane w Calgary, proszę to kupować. Ludzie sprawdzają na forach internetowych, jak mogą popularne amerykańskie produkty zastąpić kanadyjskimi. To jest teraz ważne. Rzeczywiście może woke nie tyle odchodzi, dlatego że ludzie są przeciwko tej ideologii. Rzeczywiście tak jak w USA, tutaj będziemy zamykać te wszystkie instytucje walczące o równość i te wszystkie pozostałe wartości, tylko bardziej nie mają na to czasu. Są inne, ważniejsze rzeczy i wydaje mi się, że teraz dla rządu no, zupełnie inne priorytety będą miały znaczenie. To ja zapytam o Marka Carneya, dlatego że pani powiedziała, jest za sprawiedliwością społeczną. Kiedy ja o nim czytałem, to sobie pomyślałem, o rany, kolejny biznesmen, kolejny bankier, który raczej będzie pompował pieniądze do bogatych, a nie do biednych. Jak to z nim jest? Ale jeszcze, żeby tak uzupełnić jego sylwetkę, to jest ciekawe, bo on właściwie był szaraczkiem politycznym, a wygrał miażdżącą większością wybory w partii. Więc jak to się stało, no i co może nas czekać od tego, to co może zaserwować Kanadyjczykom ten bankier? No on nie tylko nie był, on nie był nawet szaraczkiem politycznym, bo był nikim. On spędził całkowicie zero dni w polityce w Kanadzie. On jest bankierem, on jest z sektora prywatnego, on jest technokratą, on jest globalistą, on jest częścią Światowego Forum Ekonomicznego. Wszystko to, czego teoretycznie lewica powinna nie chcieć dotykać. Ale okazuje się, że po prostu kryzys gospodarczy jest w Kanadzie tak wielki, że zamiast polityków potrzebujemy bankierów. I po prostu wydaje mi się, że to była bardzo trudna decyzja ze strony partii liberalnej, ale musieli wziąć kogoś, kto będzie po prostu reprezentował jakąś trzecią jakość, trzecią siłę, ponieważ kandydat partii konserwatywnej Pierre Poilievre, który jest właśnie, reprezentuje lud. Ludzi z klasy robotniczej. On jest mężczyzną, który jest adoptowany, on jest synem nastoletniej matki. On jest, no, liberowie nie mają szansy tego przebić. Nie mogą wrzucić kolejnego Justina Trudeau z jakiejś dynastii politycznej. Oni nie mogą teraz pokazać nagle człowieka z ludu, patrzcie, też mamy takiego chłopka roztropka. Musieli znaleźć jakiś inny sposób i stwierdzili, okej, mamy kryzys gospodarczy, jest naprawdę trudno, skupmy się na gospodarce. Natomiast to, co ja mówię, że on jest za równością społeczną i tak dalej, że będzie kontynuował tę ideologię Justina Trudeau, to jest tylko, ja powtarzam jego słowa. To, czy rzeczywiście tak będzie, jakie będą czyny, czy on rzeczywiście politycznie się sprawdzi, czy okaże się, że teraz będziemy mieć prywatyzację, deregulację i wszystko to, co bankierzy, którzy nam się kojarzą z taką postacią, jak on, bardzo lubią. Czas pokaże. Bardzo trudno w ogóle o nim rozmawiać, bo on jest w polityce tak naprawdę teraz od 3 dni, z czego większość to był weekend, a dzisiaj chyba ma urodziny, więc też pewnie świętuje. Stworzył bardzo mały gabinet, który być może nie przetrwa nawet 2 tygodni, bo 24 wraca parlament do obrad i prawdopodobnie nacisk na zwołanie przyspieszonych wyborów będzie nie do zatrzymania. Bardzo trudno cokolwiek o nim powiedzieć. Natomiast on już teraz już jest posądzane o dużą niekonsekwencję, bo w książce wydanej 4 lata temu swojej autobiografii pisał o swoich wartościach, mówi o tym, jak ważny jest ten podatek węglowy, neutralność klimatyczna, węglowa i jakby on udział w wielu organizacjach, które walczą ze zmianami klimatu, a teraz pierwszego dnia ugiął się i ten podatek węglowy zniósł. Przynajmniej na poziomie indywidualnym, bo prawdopodobnie to się wszystko odbije na poziomie przemysłu, ale to inna sprawa. Więc bardzo trudno powiedzieć, co on rzeczywiście będzie reprezentował. Uporządkujmy tożsamość Kanadyjczyków, w cudzysłowie tożsamość. Jak rozumiem, oni czują się absolutnie odrębni od Stanów Zjednoczonych. To znaczy, to jest sąsiad silniejszy, z którym łączą nas więzi gospodarcze, polityczne, militarne i tak dalej, ale Kanada to Kanada. Tam hasła Trumpa nie mają raczej szansy paść na podatny grunt. To jest właśnie fascynujące, że ja, zanim jeszcze Trump rozpoczął tą wojnę handlową z Kanadą, bardzo wielu Kanadyjczyków, tam gdzie ja mieszkam na zachodzie kraju, wspierało Trumpa. Po prostu czasami miało flagi amerykańskie u siebie w domu, mimo że pewnie w Stanach spędzili łącznie 13 dni w ciągu całego życia, ale bardzo im się podobały te wartości, które Trump reprezentuje. No to teraz już tak nie jest. Teraz, jak się okazało, to te wartości, które Trump reprezentuje, czyli szczelne granice, bardzo jakby inne podejście do imigracji niż Kanada do tej pory miała, no to się okazuje, że to się też odwraca przeciwko Kanadyjczykom, ta niezależność gospodarcza i tak dalej. W tym momencie nastroje amerykańskie są bardzo wysokie, antyamerykańskie. Natomiast nie tylko teraz, ale w ogóle w całej historii Kanady, wydaje mi się, a przynajmniej tak jak czytam też osoby, które wypowiadają się na ten temat, to ta tożsamość kanadyjska jest bardzo mocno zbudowana na tym, że my nie jesteśmy Ameryką. Że my, w odróżnieniu od tych Amerykanów, którzy są głośni, których nikt nie lubi, którzy są niewyedukowani, którzy jak są gdzieś w Europie na wakacjach, to jest za nich wstyd, a my jesteśmy właśnie mili, uprzejmi, oni są grubiańscy, my właśnie mamy te woke wartości, o których wcześniej mówiliśmy, my jesteśmy za równością, my jesteśmy prawdziwym, tolerancyjnym krajem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, Kanada trochę też właśnie takiej przez te ostatnie 5 lat przeżyła taką transformację, przynajmniej na poziomie, nie na poziomie politycznym, ale na poziomie właśnie ludzi w stronę prawą, że jednak teraz ludzie już tak nie patrzą pozytywnie na imigrację i tak dalej, więc ta tożsamość się zmienia. Ale na pewno to, że nie jesteśmy Amerykanami, że się od nich różnimy, to jest jakby bardzo ważne. Więc Kanada nigdy nie będzie 51. stanem. Kanadyjczycy, nawet ci, którzy do niedawna mieli TF Trudeau wywieszony na flagach, jak Trump zaczął nazywać Trudeau gubernatorem Kanady, to już było za dużo. To już po prostu bronią tego Trudeau, którego jeszcze niedawno sami wyzywali dużo gorzej niż od gubernatorów. Więc ten antyamerykanizm, jak widać, jest silniejszy niż podziały partyjne, niż podziały prowincjonalne, niż podziały narodowe. To jest coś, co Kanadyjczyków jednoczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Małgorzata Sic, reporterka. Jeszcze raz polecam artykuły pani Małgorzaty w Tygodniku Powszechnym i czekamy na książkę o Kanadzie, nad którą pani pracuje tam na miejscu za oceanem. Pracuję, już dość długo pracuję, więc mam nadzieję, że ta praca niedługo będzie się jakoś krystalizować. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Izraelczycy i Amerykanie wciąż nie rezygnują z tego, żeby przesiedlić 2 miliony Palestyńczyków ze strefy Gazy. Associated Press podał, że rozpoczęli rozmowy z 3 państwami, czyli Somalią, Sudanem i Somalilandem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Donald Trump obiecywał Palestyńczykom, że trafią w piękne miejsce, natomiast Somalia, Sudan i tym bardziej Somaliland to są miejsca, do których prawdopodobnie żaden z nas nie chciałby pojechać nawet za wysoką dopłatą. Więcej w tym temacie Michał Strzałkowski. O swoim planie wysiedlenia ze strefy Gazy Palestyńczyków Donald Trump mówił w styczniu. W myśl owego planu mieliby oni trafić do Egiptu i Jordanii, a Stany Zjednoczone odbudować zniszczone, trwającą od października 2023 roku wojną tereny. W miejscu zrujnowanej strefy Gazy powstać miała, jak to ujął Trump, blisko wschodnia Riviera. Teraz jednak, jak donosi amerykańska agencja informacyjna Associated Press, Waszyngton ma prowadzić rozmowy z kilkoma krajami Afryki Wschodniej i namawiać je, aby przyjęły do siebie Palestyńczyków. Jednym z tych krajów ma być Sudan, choć jest to kraj od prawie 2 lat ogarnięty krwawą wojną domową. Jak mówi Lucia Elmi, która kieruje programem pomocowym UNICEF, ów konflikt poskutkował dramatyczną sytuacją humanitarną. Poziom kryzysu w Sudanie jest bezprecedensowy. Wojna wywołała głód. Prawie 3,5 miliona dzieci jest zagrożonych niedożywieniem. 700 tysięcy jest już poważnie niedożywionych. Ponad 17 milionów dzieci nie chodzi do szkoły. Sudan potrzebuje natychmiastowej pomocy. A aby jej udzielić, trzeba nie tylko wstrzymania walk, ale również miliardów dolarów. Kolejnym krajem, z jakim o przyjęciu Palestyńczyków mają rozmawiać Stany Zjednoczone, jest Somalia. Kraj wstrząsany konfliktami wewnętrznymi od lat 80. XX wieku i w którym zamachy terrorystyczne co kilkanaście dni przeprowadza islamistyczna organizacja Al-Shabaab. Ostatni taki zamach miał miejsce w ubiegły wtorek. Ponadto Somalia od wielu lat zmaga się z suszą, która skutkuje klęską głodu, mówi Jean-Martin Bauer ze Światowego Programu Żywnościowego. Sytuacja pogarsza się z kilku powodów. Po pierwsze, susza tylko się wzmaga. Po drugie, Donald Trump wstrzymał amerykańską pomoc humanitarną. Po trzecie, nasiliły się walki między grupami zbrojnymi. To wszystko po raz kolejny drastycznie podniosło ceny żywności. Według Światowego Programu Żywnościowego w tym roku przybędzie w Somalii ponad milion niedożywionych osób. Ich łączna liczba sięgnie więc prawie 4,5 miliona. Tylko nieco lepsza jest sytuacja w separatystycznym regionie Somaliland. Z jego władzami także rozmawiać mają Amerykanie. Ale Somaliland to państwo nieuznawane przez nikogo na świecie, więc także niestabilne. Ponadto władze Sudanu, Somalii i Somalilandu zaprzeczyły, że przyjmą u siebie Palestyńczyków. Władze amerykańskie nie potwierdziły zaś oficjalnie, że próbują je do tego przekonać. Tymczasem obowiązujący od połowy stycznia rozejm między Hamasem a Izraelem wisi na włosku. Wygasł już bowiem pierwszy etap zawieszenia broni, a szczegółów drugiego dotąd nie wynegocjowano. Ustała wymiana zakładników, a izraelskie lotnictwo przeprowadziło w ostatnich dniach kilka nalotów na Strefę Gazy. Zginęło w nich kilkanaście osób, według Hamasu cywilów, a według Izraela szykujących ataki na izraelskich żołnierzy terrorystów. Byliśmy zaskoczeni, że doszło do bombardowania. Przecież miało już coś takiego się nie wydarzyć. Zginął 17-letni syn naszych sąsiadów. To nie był terrorysta. On tylko pojechał zawieźć do obozowiska dla uchodźców namioty i już nie wrócił. Zabiła go izraelska rakieta. Mówił mieszkaniec miasta Beit Lahia w Strefie Gazy Adel Abdel Rahman. Według Hamasu wśród 10 ofiar śmiertelnych sobotniego nalotu byli także dziennikarze. Strona palestyńska oskarżyła izraelską o złamanie rozejmu. Izrael przekonuje zaś, że musiał uderzyć, aby zapobiec atakowi na swoich żołnierzy. O amerykańskich planach, amerykańsko-izraelskich planach przesiedlenia Palestyńczyków opowiadał Państwu Michał Strzałkowski. Pozostajemy w regionie, dlatego że jest ze mną Krzysztof Płomiński z Europejskiej Akademii Dyplomacji, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, dlaczego, od takiego infantylnego pytania, jak to się stało, że Arabia Saudyjska stała się miejscem negocjacji Stanów Zjednoczonych oraz Rosji i właściwie zastąpiła w tym Turcję? Arabia Saudyjska to na Bliskim Wschodzie po Izraelu praktycznie rzecz biorąc najstarszy i najbardziej wiarygodny sojusznik Stanów Zjednoczonych. A jednocześnie kraj, który potrafił w okresie poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa ułożyć rzeczywiście wprost fantastycznie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ja przypomnę, że prezydent Trump podczas pierwszej kadencji swoją pierwszą inauguracyjną wizytę skierował do Riyadu i tam wykorzystał okazję, żeby omówić najważniejsze sprawy nie tylko z przywódcami saudyjskimi, ale również, żeby był zorganizowany w związku z jego przyjazdem szczyt arabski i szczyt muzułmański. Ta sytuacja utrzymuje się również obecnie i takim wielkim gestem ze strony faktycznego władcy Arabii Saudyjskiej pod adresem prezydenta Trumpa była deklaracja zainwestowania podczas jego obecnej kadencji 600 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. To widać, że prezydent Trump potrafi doceniać tego rodzaju gesty, no i swoich przyjaciół w różnych stronach świata. Także tutaj wybór Arabii Saudyjskiej na miejsce w tej chwili nowych inicjatyw prezydenta Trumpa nie był w żadnym stopniu wyborem przypadkowym. A czy Arabia Saudyjska, właściwie władze Arabii Saudyjskiej, nie obawiają się, że Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa mogą okazać się nie do końca wiarygodnym sojusznikiem, patrząc na to, jak traktuje Trump swoich sojuszników w NATO? Generalnie rzecz biorąc, można tak odpowiedzieć, że Arabia Saudyjska, podobnie jak w innych, wiele innych krajów, nie ma lepszego sojusznika i musi traktować relacje ze Stanami Zjednoczonymi tak, jak one są, niezależnie od tego, kto w danym momencie w Białym Domu zasiada. W przypadku poprzednika, czyli prezydenta Bidena, stosunki z Arabią Saudyjską były silne, ale nie układały się najlepiej ze względu przede wszystkim na próby ingerencji z Waszyngtonu w wewnętrzne sprawy saudyjskie. W tej chwili ta sytuacja jest inna i z jednej strony Saudyjczycy liczą, że te stosunki będą podtrzymane, natomiast z drugiej strony podejmują różnego rodzaju działania zapobiegawcze, żeby nie zostać wepchnięte przez Stany Zjednoczone w jakąś sytuację, która byłaby niekorzystna dla ich interesów. I tu przede wszystkim chodzi o Gazę, o to, żeby nie dopuścić do planu, który prezydent Trump zaproponował, czyli faktycznie czystek etnicznych, wysiedlenia, o tym, co było również mowa w poprzednim komentarzu. Arabia Saudyjska koordynowała wysiłki krajów arabskich i muzułmańskich, które zaowocowały tak zwanym kontrplanem dla Gazy przyjętym w Kairze, no, który w gruncie rzeczy proponuje to samo, co prezydent Trump, tylko bez przymusowego wysiedlania Palestyńczyków, z pozostawieniem odbudowy Gazy, z pozostawieniem tam ludności, no i jednocześnie w nadziei, że to przyczyni się w którymś momencie do uruchomienia procesu pokojowego, który tam jest rzeczywiście niezwykle potrzebny. Ale wie pan co, czy to nie jest przypadkiem tak, że wydawałoby się, okej, właściwie plany się nie różnią poza tym jednym w cudzysłowie szczegółem, że bez wysiedlenia Palestyńczyków, ale że właśnie ten szczegół uniemożliwia realizację planu Trumpa, bo przecież Riad nie będzie mógł się zgodzić na to, żeby 2 miliony ludzi zostały gdzieś wysiedlone. To znaczy on musi powiedzieć tutaj twarde nie. Dla Riadu jest to nie do przyjęcia, zarówno ze względu na sytuację wewnętrzną w kraju i konsekwencje, jakie miało być to dla władzy. Z drugiej strony jest to również nie do przyjęcia ze względu na przywódcze ambicje Arabii Saudyjskiej w regionie, ale także o to, co robi na scenie globalnej, czyli zabiega po prostu o pozycję też państwa będącego regionalnym mocarstwem z wpływami zewnętrznymi. I tutaj prowadzona jest bardzo skomplikowana i bardzo delikatna operacja, w której właśnie elementem są również mediacje saudyjskie na życzenie Stanów Zjednoczonych z Rosją, z Ukrainą, no i próby jakiegoś tutaj wykazania wpływu, bo nie jest to tylko udzielenie miejsca i logistyka, żeby po prostu ten konflikt w Europie pchnąć w kierunku pokoju, no i być może, żeby te doświadczenia europejskie przenieść również na kwestię palestyńską, a dotyczy to nie tylko Gazy, o której w tej chwili mówimy, ale również zachodniego brzegu, gdzie jest 3,5 miliona Palestyńczyków. No i gdyby doszło do przymusowego wysiedlenia, co wydaje się zupełnie niewyobrażalne pod żadnym pozorem, to prawdopodobnie podobne plany byłyby w stosunku do ludności zachodniego brzegu, bo te skrajne ambasadorze, siły w Izraelu niestety w tym kierunku działają. Tu musimy postawić kropkę, bo czas jest nieubłagalny. Krzysztof Płomiński z Europejskiej Akademii Dyplomacji, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja nazywam się Kuba Benedyczak. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawał Bartosz Bielecki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUV Bike, dostępne w wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Bike. Wybór staje się prosty.